La música íntima d'aquesta extraordinària intèrpreta que ens acompanya en els propers minuts, la Gillian Welch, una cantant nascuda el 1967, elements de música dels Apalatxes, bluegrass, country americana, descrita com innovadora, però al mateix temps reminiscent del que és el passat rural i la seva música. Gillian Welch ens ha portat a tres àlbums que es diuen Butch Number 2, en aquest cas les cançons perdudes, tres àlbums editats el 2020. Avui, ja varen fer-ho en el seu moment repassant el primer dels volums, volem escoltar quatre cançons, quatre o cinc cançons, perquè són curtes, del volum 2, de Lost Songs, les cançons perdudes, començant amb Wouldn't Be So Bad i Rambling Blades. Take me back to Ramona Street and fill my glass again with a bittersweet. I don't wanna see the life I so bad. Same mistake that I made before, but I'll be waking up on a killing floor while the bells are ringing so low and sad. I thought the next time around wouldn't be so bad. Same mistake that I made before. Thought the next time round wouldn't be so bad. Thought the next time round wouldn't be so bad. And a rambling blade bound to dance in the hangman's shade, where my scars are white as lace. Save me a prayer and a resting place. But I have no debts and I promise none. I've never been a working man. I never took money from a needy. Take nothing for a dream. rambling blade about two days in the hangman's shade, where my scars are white as lace. Save me a prayer and a resting place, for I am a rake and a rambling blade. Go on and leave me anytime you please. Darling, you know it's true, I'll be lonesome just like you. Go on and find you another love. I'm gonna get me a turtle dove, and when they both have fallen through, I'll be lonesome just like you. Seguim escoltant les cançons de Gillian Welch des d'aquest Boots No. 2 de Lost Songs, segon volum publicat a mitjans de 2020. You Only Have Your Soul. Acabem d'escoltar el tema Lonesome Just Like You. Genial, la seva música i la seva companyia, així ens ha acompanyat uns minutets. És un àlbum realment magnífic, que val la pena escoltar-lo amb calma i amb una... No diré que amb paciència, però si voler-lo assimilar perfectament cada una de les 15 cançons que en formen part. Com per exemple aquesta última que escoltem, i és que són curtíssimes. És una cançó anomenada Papa Writes to Johnny, que possiblement és la més llarga de l'àlbum. Música. writes to Johnny, but Johnny can't come home. Been too much time now, too many nights on the road. Oh, too many nights on the road. Blues on the table, there's blues every way. Pouring out of the coffee pot with the first cup of the day. Oh, first cup of the day. Now where are my friends when I'm taking the heat? The help I got today is from a stranger on the street. Oh, stranger on the street. Now why would you laugh if you wanted to cry? Why would you say things if you knew it was a lie? Oh, you knew it was a lie. Dark was the night, the cold was on the ground. I couldn't sleep, so I got up and walked around. Oh, got up and walked around. I walked into Dallas, crying all the way, running over in my mind everything I meant to say. Oh, everything I meant to say. Papa writes to Johnny, but Johnny can't come home. It's been too much time, too many nights on the road. Oh, too many nights on the La música i la companyia. Excel·lent de Gillian Welch, Papa Writes to Johnny Woods, number 2 de Lost Songs, volume 2. Ens acompanyava amb aquestes cançons i aquesta fabulosa manera d'entendre la música. Brandi Clark en va editar el 2020 un àlbum que es deia Your Life is a Record, que tenia cançons realment boniques, precioses, diria jo. Bé, dins aquest àlbum, nosaltres, que ja van repassar amb el seu moment, i trobàvem, per exemple, una composició al costat de Randy Newman, que portava el nom de Bigger Vote. I ara ha sortit el que és l'edició deluxe de l'àlbum, que conté, a part de les 11 cançons que formaven part del disc original, doncs 6 cançons més, alguna amb protagonistes, amb convidats, en directe des del Thurston on Lindsay, dues d'elles, i també peces com el Remember Me Beautiful, Like Mine, o dues col·laboracions, una amb Brandi Carlile i l'altre amb Lindsay Buckingham. Escoltem aquest tema que s'anomena Remember Me Beautiful, en primer terme a càrrec d'una de les meves artistes preferides, és la Brandi Clark. I thought that woman would live forever. guess I grew up, but I swear she never grew old. Sometimes I put on a favorite sweater when I'm all alone and the world feels cold. She'd say en aquesta balada tan bonica. Remember Me Beautiful amb Brandi Clark, amb aquest àlbum també. En l'edició de Lux, no l'edició normal, hi trobem aquest duet Same Devil amb Brandi Carlile. There's a guy selling baggies by a telephone pole to a dime bag girl who's gonna sell her soul on a corner around the corner from where her mama sits, waiting on a call she hopes she never gets. And there's a boy by a lock of white knuckles his bag, hoping that bully picks that other fag. Hiding in the closet, playing pretend for a Sunday morning sermon, daddy preaching on sin. Same train, different track, different mama, same heart attack. Same bullet, different gun, different cross, same sun, same hell, different land. different demons, same devil. There's a suit wearing a snake with $1 million smile, shaking hands with a rat just across the aisle. You voted for the snake and I voted for the rat. They're rolling in the dough and we're fighting for the scraps, and it's the same crazy. Què passa quan barregem diferents estils musicals, com per exemple bluegrass, old-time music, country, folk, blues, jazz o ragtime? Doncs ens passa que se'ns arriba, o ens arriba, una formació de Santa Cruz, a Califòrnia. Són els The Devil Makes Three. Els grups són Pete Bernhardt, Lucia Torino i Cooper McVean. Són tres, i per això The Devil Makes Three. Amb el seu àlbum, ells van debutar el 2002, no són nous, o sigui, ja porten temps en el món de la música. Del seu àlbum del 2015, I'm a Stranger Here, versió de luxe, perquè l'original va ser del 2013, escoltem aquest Stranger. We'll get high as the morning sky. This song I sing will never die. I get as low as a gravel road in 1,000 tongues. My story's told. Throwing heat like a funeral pyre. Say, come on, Jack, what do you know? What you seen now, where we go? Come on, boys, I gotta tell you true. I'm a stranger here just like you. I get high as the morning sky. This song I sing will never die. I get as low as a gravel road in 1,000 tongues. My story's told. Like an iron wheel, like a stack of debt. now what does it mean? Come on, boys, you wanna do it right? You better break to the moon in the middle of the night. Well, come on, Jack, where will you go? What do you see now? What do you know? I say, come on, boys, I gotta tell you the truth. I'm a stranger here just like you. I get high, cause the morning sky. This song I sang will never die. Ja van fer el possible perquè també això sonés d'aquesta manera. Sonés antic, sonés vell. Són The Devil Makes Three, que han publicat amb més àlbums des d'aquest I'm a Stranger Here en New West Records. Tot i que no viuen allà mateix, des de fa uns anys continuen escrivint, girant i portant la seva música de manera conjunta. El darrer àlbum que tenim coneixement és amb peces originals del 2018. Hi ha un àlbum en directe del 2019 i esperem molta més música d'aquesta formació, que ja tenen un total de 13 àlbums al mercat. The Devil Makes Three, amb una segona cançó d'aquest àlbum per recordar-los. I'm a Stranger Here, la cançó és Worse or Better, pitjor o més bé.